yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Maradona, codato in hodl, Maradona edo. Maradona μαζί με τον Ρίτ, με φερθεί για τον Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο Χοτς πίσω για τον Μαραντόνα. Είναι γκολ. Γκολ λέει ο διαιτητής. Ο εφόπτης τρέχει στην σέντρα. Θα δούμε τη φάση γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ο Μαραντόνα χρησιμοποίησε το χέρι. Ξανά η φάση. Με το χέρι καθαρά η μπάλα στα δίχτυα. Και εδώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημειώνει το 21ο γκολ. 1-0 λοιπόν για την Αργεντινή. 51ο λεπτό. Μαραντόνα. Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα σε κοντοπική επίθεση. Μαραντόνα μόνος του, μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ. Μαραντόνα και γκολ, 2-0 το σκορ, το 54ο λεπτό. Μία φανταστική ενέργεια από τον Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, που σημειώνει ένα ακόμα γκολ εδώ, ξαναδείτε τη φάση. Θα ξεφύγει από τον Ρίτ, ξεφεύγει από τον Μπούτσερ, ξεφεύγει από τον Φένικ, φεύγει από τον Χίλτον και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές σήμερα στον κόσμο, θα κάνει το 2-0 για την Αργεντινή. Έτσι ξεκινήσαμε. Με το συγκεκριμένο τραγούδι έχουν ξεκινήσει καμιά δεκαριά εκπομπές στα ραδιόφωνα αυτό το πρωί. Εγώ άκουσα δύο. Άκουσαν σε άλλα ραδιόφωνα. Μπορεί και σε εμάς εδώ, δεν ξέρω. Αλλά και εμείς. Δεν πειράζει. Είναι του Μανού Τσάου για τον Μαραντόνα. Πόσο το τραγούδι να έχει για τον Μαραντόνα πια. Έχει και κάτι άλλο, αλλά δεν ακούγεται καθαρά. Το ψάξαμε. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Και βάλαμε το Μανώλη Μαυρομάτι εδώ περιγραφή από τον αγώνα του 86 με την Αγγλία. Και την Αγγλία. Που δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιρικός αγώνας. Πήραν οι Αργεντίνοι το αίμα τους πίσω σε ηθικό επίπεδο από τον πόλεμο των Φόκλαντ. Που είχε γίνει κάποια χρόνια από πριν. Την Αγγλία. Ναι, και ήταν στοίχημα. Και εδώ είναι το πρώτο που βγήκε το χέρι του Θεού. Γιατί με χέρι το βάλε, το λέω Μαυρομάτι, το είχε δει. Και αργότερα, όταν σε μια συνέντευξη ρωτήσαν τον Μαραντόνα τι είχε γίνει τότε, λέει: βοήθησε και το, ήταν και το χέρι του Θεού. Και από τότε έχει βγει όλο αυτό. Και από χτες υπάρχουν αυτά τα σκίτσα που ανεβαίνει στον Παράδεισο και βλέπει το Θεό χέρι. Και του δίνει το χέρι. Και έχει ένας χαμός σε όλο τον πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν ένας απλός ποδοσφαιριστής και ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα απλό άθλημα. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει, ήταν ένα γενικότερο είδωλο. Δεν είναι απλά σε πολλούς τομείς. Και αρνητικό και θετικό. Δεν έχει αρνητικά, μωρέ, εντάξει. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα θέματά του, τους δαιμονές του. Τους είχε αυτό, και αυτός, λόγω του ότι ταυτίστηκε με τους δαιμονές του, επειδή ήταν και δημοσιοπρόσωπος, σαφώς έγιναν και όλα αυτά, πήραν άλλη έκταση. Όταν ξεκινάς από Παραγκούπολη στον Buenos Aires, πολύ φτωχός, βλέπεις τη μάνα σου να μην έχει να φάει και έδινε στα παιδιά φαγητό. Εκτοξεύεσαι. Έχει ένα φοβερό ταλέντο. Από 8 χρονών διάβαζα, τον ανακάλυψαν και είδαν ότι κάτι παίζει με αυτόν και τον πήγαν εκεί και τον πήγανε. Έχει αυτό το ταλέντο. Σε θέλουν όλοι μετά. Η πιο ακριβή μεταγραφή. Σε δοξάζει ένας λαός. Ακουμπάει πάνω σε ένας λαός. Μετά όλος ο πλανήτης. Λένε ότι είσαι ο νούμερο ένα παίκτης όλων των εποχών. Εσύ έτσι θα ήσουν αμέριμνος, θα συνέχιζες μετά κανονικά. Δεν θα σου βγουν διάφορα. Θα σου βγουν, λογικά. Λοιπόν, αυτού του βγήκαν έτσι. Είχε αδυναμίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αδυναμίες. Το περιβάλλον και ο καμβάς πάνω στον οποίο θα τεθούν αυτές οι αδυναμίες έχει μεγάλη σημασία. Και έδινε μάχες να τις αντιμετωπίσει. Αλλά δεν θα μείνει για αυτό στην ιστορία, μάλλον θα μείνει για το σύνολο. Θα μείνει για το σύνολο έτσι κι αλλιώς. Γιατί είχε και πολιτική έτσι, διάσταση περσόνα. Αυτό είναι το. Τώρα δείχνει πλάνα εκεί. Ποιος είναι το Μέγκα? Με το Φιντέλ Κάστρο. Που έχει την μπάλα και κάνει κεφαλιές μπροστά στο Φιντέλ Κάστρο και του κάνει εκεί. Διάφορα με τον Τζάβες εδώ αγκαλιές τώρα βλέπω. Ήταν πάντα με τους κατατρεγμένους, με τους αδικημένους, καθαρή θέση. Στο μπράτσο έχει το τατουάζ του Τσέ και στη γάμπα τον Κάστρο. Δηλαδή έχει δύο τατουάζ και είναι ο Τσέ και ο Κάστρο. Αυτό δεν το πολύ χωνεύουνε πολύ. Γι' αυτό δίνουν βάρος. Κουμούνια τώρα, εντάξει, ένα τα κουμούνια. Να το πούμε αλλιώς, με τους κατατρεγμένους και τους αδύναμους. Ήταν καθαρή η στάση του και πήγαινε πάντα σε αυτά. Ναι. Το έκανε αυτό και υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία όταν ήταν στην Νάπολη. Που εκεί εκτοξεύθηκε και τον έμαθε. Τον ζούσε η Ευρώπη εδώ κανονικά και έβλεπε εκεί τα διάφορα. Στην Νάπολη τον λατρέψανε. Το 1984 ένας πατέρας που είχε ένα πρόβλημα το παιδί του και πάει, πιάνει από ό,τι λένε τώρα ιστορίες και από ό,τι διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Πιάνει έναν παίχτη της Νάπολη και λέει να κάνετε έναν αγώνα, ένα φιλικό, να μαζέψουμε χρήματα για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια του παιδιού. Αυτό που κάνουμε με διάφορους τρόπους. Το ξέρουμε. Το ακούει ο πρόεδρος της Νάπολη, επειδή είχε πάρει μόλις και το Μαραντόνα και ήταν και ακριβά όλα αυτά και τους είχαν ασφαλίσει τα πόδια τους, μην πάθουν κάτι. Λέει, δεν θα κάνουμε τώρα πειράματα, θα παίζουμε για το παραμικρό. Λέει, όχι, το μαθαίνουμε στο Μαραντόνα. Πληρώνει, δίνει, εξασφαλίζει τη ρήτρα στους Lloyds, τη μεγάλη ασφαλιστική και όχι μόνο εταιρεία. 12 εκατομμύρια ιταλικές λιρέτες. Γίνεται ο αγώνας, πάνε και παίζουν σε μια λάσπη. Πήγαν σε μια πόλη, λάνα, ναι. Ατσέρα, αν τη λέω σωστά, ή Ασέρα λέγεται, και παίξαν αυτά οι θεοί αυτοί, παίξαν στη λάσπη μέσα. Μαζεύτηκαν βέβαια τα χρήματα, όλος ο κόσμος εκεί έκαναν προπόνηση στο πάρκινγκ. Και μετά πήγαν στο Λασπόδες γήπεδο και παίξανε. Υπάρχουν και κάποια πλάνα και κάποιες φωτογραφίες. Βέβαια, ο κόσμος που ήταν εκεί δεν το πίστευε τι έβλεπε. Ποιον έβλεπε, τον έβλεπε και για ποιο λόγο τον έβλεπε. Μαζεύτηκαν τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν ο Μαραντόνα. Τον καλεί ο Πάπας όμως μετά για να τον συγχαρεί. Ο Πάπας. Και πήγε ο Μαραντόνα εκεί. Ναι, και βγαίνοντας το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι και λέει ο Μαραντόνα, μάλωσα με τον Πάπα. Λέω Μαραντόνα. Είπα Μαραντόνα. Λέω Μαραντόνα. Μάλωσα με τον Πάπα. Μπαίνοντας λέμε στο Βατικανό, είδα τους χρυσούς τρούλους και όλα τα χρυσά και πολυτελή διακοσμητικά στον τεράστιο χώρο. Ο Πάπας άρχισε να μου μιλάει για το πώς η Εκκλησία βοηθάει τα φτωχά παιδιά. Εγώ ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά και είπα του Πάπα: πούλα τις στέγες, φίλε. Αν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις. Δεν του άρεσε καθόλου αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Σωστά. Μα προφανώς βλέπεις όλο αυτό το χρυσό. Έχεις μεγαλώσει στους Ντερενκέδες. Βλέπεις το χρυσό και ακούς τον άλλο να σου λέει. Και βλέπεις και γύρω τη φτώχεια και σου λέει ο άλλος υποκριτικά να σου λέει. Στην Νάπολη τώρα, που είναι η φτωχότερη περιοχή της Ιταλίας, ο Νότος. Λοιπόν, για αυτά και για άλλα τόσα, γιατί έχουν βγει συνέχεια, βγαίνουν τέτοιες ιστορίες από χτες. Γι' αυτό κλαίει όλη η Αργεντινή, γι' αυτό έχει δημόσιο προσκύνημα. Πάνε στην άκρη και τα μέτρα, λίγο από ό,τι βλέπουμε, μάσκες βέβαια, αλλά τα μέτρα για COVID, έχει ουρές και όλα αυτά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία έτσι για. Αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αναπάντεχο ήταν χθες, γιατί και 60 χρόνων δεν ήταν και μεγάλος. Όχι, προβλήματα υγείας, τώρα και προβλήματα υγείας με την καρδιά, τις καταχρήσεις, όλα αυτά δεν ήταν και απλά πράγματα. Ναι. Είχε πρόσφατα και εγχείρηση. Ναι, πριν 20 μέρες. Νομίζω ότι καρδιά. Κάτι στο κεφάλι νομίζω ήταν. Κάτι άλλο. Κεφάλι ήταν. Άνες στο κεφάλι. Αλλά όλα αυτά προφανώς επιβαρύνουν. Πάλι εκεί έξω από εκείνο το νοσοκομείο και χειροκροτούσαν φιλούσαν τα χέρια του γιατρού που τον εγχείρησε. Στη Δε Νάπολη έχει και. Τυχογραφίες, τα κτίρια. Ναι, στην Αργεντινή. Σαν Άγιος δοξάζεται, σαν Άγιος. Αυτό είναι εντυπωσιακό από μόνο του, το πως ο πλανήτης, ενώ είχε, δεν είναι και το πρότυπο να πεις για τη νέα γενιά, αλλά δεν νοιάζει και κανένα να έχει να είναι αλλά το είχε πρότυπο. Ένα παγκόσμιο βεληνικές που δεν συνδέονταν με το ποδόσφαιρο απαραίτητα. Όχι, όχι. Είχε ξεφύγει δηλαδή από το βασικό του ταλέντο. Είναι έτσι ένας ωραίος αλήτης. Ναι. Που ήταν μικρός, ήταν και ως ποδοσφαιριστής, ήταν και ως πολιτικό όν και ήταν και μετά γενικότερα. Να έρθουμε στα δικά μας. Στα δικά μας βλέπω ότι άρχισαν οι αερομεταγωγές ασθενών από τη Δράμα στην Αθήνα, από τους ανθρώπους που δεν είναι καν ιερείς, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Για ποιο λόγο όλη αυτή η φασαρία και τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος, παταλάει το κράτος. Τρία άτομα για να γίνει ήταν. Τι, να έρθουν στις περισσότερες μεθ που έχουμε που θα πεθάνουν, όπως λέει και η κυρία Πετρίτης. Ναι, το αδιέξοδο της κυβέρνησης. Δεν καταλαβαίνω και να μην είναι και παπάδες. Θα έρθουμε στην πορεία σε αυτό. Όντως έχουν έρθει τρία άτομα. Θα πάρουν και την ειδική αγωγή του Ιερώνυμου ή όχι. Δεν τα ξέρω. Λέω πώς πάμε την κάψουλα. Δεν τα ξέρω. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που περνάνε αυτό το πράγμα, είτε είναι αρχιεπίσκοποι, είτε είναι συνταξιούχοι απλοί, είτε οποιοδήποτε νέος ηλικιωμένος μεσήλικας, να το περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Γρήγορα να γυρίσει σπίτι του, να είναι καλά. Αλλά προφανώς στη Δράμα για να έρθουν εδώ τρεις. Πήγαν στην Καβάλα. Είχε μπουκώσει, δεν είχε και οξυγόνο το νοσοκομείο. Ναι, το νοσοκομείο και το είχαν αφήσει χωρίς οξυγόνο. Και επειδή έχει πάει ο Χρυσοχοίδης είναι πάνω αυτές τις μέρες και πάει και στη Δράμα χτες και κάνει έκκληση. Και ήρθαμε εδώ για να σας φροντίσουμε. Θα τα ακούσουμε στην πορεία γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα άλλο δράμα. Ποιανού. Δράμα του Κυριάκου, του Πρωθυπουργού μας. Τι είναι πάλι. Έφυγε ο Τσίπρας και δεν του άφησε ρούτερ στο. Τι. Στο Μαξίμου. Τι ήθελε να βλέπει, τσόντες. Χτες. Και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αριστεράς του διαδικτύου που υπάρχουν μέσα στους λογάριθμους αυτούς. Καλά έκανε ο Τσίπρας. Θέλει να πάρει το ρούτερ μαζί όταν φεύγεις. Φεύγεις από το σπίτι σου. Ναι. Ξενικιάζεις. Το παίρνω. Δεν το παίρνεις. Του σπιτιού είναι το ρούτερ. Όχι, εκτός αν το έχει αφήσει. Επίσης, όταν μπήκε ο Τσίπρας, ήταν άλλη η τεχνολογία. Βρήκε το ρούτερ του Σαμαρά ή δεν το βρήκε. Έτσι, πως τον κόβω το Σαμαρά, νομίζω. Καλαμάτε το ρούτερ. Νομίζω. Πουθενά. Στο σωστικό. Εδώ δεν βρήκε το Σαμαρά τον ίδιο. Δεν βρήκε το Σαμαρά όταν πήγε. Δεν βρήκε τίποτα. Τείχους. Τι θα άλλη και με τη δουλειά του Αλέξης. Έβαλε και ρούτερ. Έβαλε δικό του ρούτερ. Με τους αγώνες. Όσο έχει. Να του πάρουμε. Στο δίνει δωρεάν η εταιρεία. Όχι, στο δίνει δωρεάν. Ναι. Λοιπόν, χθες του έλεγε ο Τσίπρας και ένα ανέκδοτο στο τέλος της ομιλίας που πέρασαν διάφορα πάλι πραγματάκια εκεί για τους κίνητρα, για την επιχειρηματικότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί με τα ρούτερ και με αυτά χάνουμε και την ουσία. Αλλά κάθε εβδομάδα φέρνει ένα νομοσχέδιο μέσα στην πανδημία που είναι υπέρ των λίγων και κατά των πολλών. Πάντα. Το κάνει και μετά λέει γιατί βγαίνετε στους δρόμους, μην περνάς μες στην πανδημία. Βάλτε στην καλό, στον καλό καιρό να τα κάνουμε όλα κανονικά. Γιατί και ο Μακρόν έφερε ένα νομοσχέδιο προχθές και έγινε μακιαλιό στο Παρίσι. Γιατί το φέρνει τώρα. Που δεν επειδή νοιάζονται για να μην μαζεύεται ο κόσμος, να μην έχουμε συνάθρηση. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Τσίπρας στο τέλος εκεί να του πει ένα ανέκδοτο με κάτι επιστολές και εκεί βρίσκει την αφορμή, φεύγοντας ο Κυριάκος, να του πήγε το ρούτερ. Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει ένα γνωστό ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όταν φεύγει ένας πρωθυπουργός, λέει, και αναλαμβάνει ένας άλλος, του αφήνει τρεις επιστολές. Στην πρώτη δύσκολη στιγμή ανοίγει την πρώτη, ρίξτα στον προηγούμενο. Ρίξτα στον προηγούμενο. Στη δεύτερη επιστολή, ρίξτα στον υπουργό. Στη τρίτη επιστολή, έτοιμα στις δικές σου. Γνωστό ανέκδοτο. Εσείς είσαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Πολύ σύντομα θα φτάσετε στο δεύτερο. Δεν θα φανταστείτε πόσο γρήγορα θα φτάσετε στο τρίτο. Είστε στο στάδιο, φταίνει οι προηγούμενοι για όλα. Όσον ούπου έρχεται ο ανασχηματισμός, θα τα φορτώσετε σε κάποιους υπουργούς σας ενδεχομένως. Είναι βέβαιο. Πόσο γρήγορα θα φτάσετε στο τρίτο στάδιο, θα το δείξει η ιστορία. Αλλά εσείς στραβά αρμενίζετε, κύριε Μητσοτάκη. Μια φράση, όχι. Εγώ δεν βρήκα τρεις επιστολές, κύριε Τσίπρα, πάντως. Ούτε ρούτερ βρήκα στο Μαξίμο. Ούτε ρούτερ. Πολύ τον μπήκανε. Συγγνώμη, ναι, όντως πραγματικά. Ούτε στον εχθρό σου. Να μην βρει ρούτερ. Μπήκε στο Μαξίμο με όρεξη να δει τσόντα και δεν είχε. Netflix. Ναι, και καλά. Μια τσαντίλα μετά που. Τι ήθελε να δει, είχε αφήσει στα μισά του τέτοιο. Η τελετή. Πώς το λένε, το ισπανικό που βλέπαμε. Πρωί έγινε η τελετή, 12 η ώρα. Μετά στις 12.30 αφού έφυγα. Το Κάζα ντε Παπέλ. Θα δούμε. Είδε τα μία και δεν είχε δει το τελείωμα του Κάζα ντε Παπέλ. Ναι. Και τσαντίλα. Δεν έχει τσαντιστεί εσύ να θες να δεις και να μην κατεβάζει και να μην βλέπεις. Ω, καλά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Που καλύτερα που δεν έχει από το να του έχει αφήσει κανένα παλιό αργό. Δεν ξέρω. Όλο το μέγαρο Μαξίμου εξαρτάται από ένα ρούτερ. Που το παίρνει κάποιος μαζί. Δεν έχει συστήματα ασφαλείας εκεί. Δηλαδή μπορεί από το ρούτερ του Μαξίμου να μπει ο γείτονας. Να μπει μέσα από τον κωδικό. Τι είναι το ρούτερ, τι είναι διαμέρισμα στα πετράλωνα. Πώς το αντιμετωπίζει έτσι, δηλαδή. Το αρχηγείο και το Μαξίμου. Το αρχηγείο του τόπου δεν έχει άλλα συστήματα. Ένα ρούτερ έχει που το βγάζει κάποιος από την πρίζα και το παίρνει. Τι είναι και αυτό. Και τέλος πάντων δεν είχε δεδομένο ο Μητσοτάκης. Τι γύφτος, δεν του είχε δώσει η εταιρεία κάτι. Έδωσε μας σου κάνει δώρο. Ρούτερ. Αν πληρώσει λες την ώρα σου, σου κάνει δώρο κάτι γίγα. Δεν του είχε το Μητσοτάκη, δεν πληρώνει την ώρα του. Δεν ξέρω. Ικανό τον έχω βέβαια. Δεν ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση που δίνει την εικόνα διαμερίσματος. Το ρούτερ με τα λαμπάκια. Βρε, μήπως αναγκάστηκε ο άνθρωπος, δεν βρήκε ρούτερ και αναγκάστηκε να πάρει τίποτα από καμιά εταιρεία φίλη του. Τι Siemens, ας πούμε. Έχει να πάρει router. Τίποτα ρούτερ. Δεν έχει Siemens ρούτερ. Δεν ξέρω. Να πάρει. Εδώ έχει τηλεφωνικό κέντρο. Αποχυμωτές είχε και. Είχε στήφτες. Και τηλεφωνικά κέντρα που είχε πάρει. Όχι, δεν λέω, δεν το ξέρω αν έχει Siemens ρούτερ. Δεν ξέρω. Α, έχει. Ναι, ναι, ναι. Okay. Μήπως αναγκάστηκε. Τα πούμε στα σπίτια μας τη μάρκα είναι. Μας δίνει ο ΤΕ. Ο ΤΕ μας τα δίνει χωρίς τη μάρκα. Κάποια εταιρεία τα βγάζει. Αλλά τα έχει αγοράσει ο ίδιος για να είναι με δικιά του μάρκα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πάντως άμα το, δεν ξέρεις να μην μιλάς. Δεν είναι καλό ξεκίνημα πρωθυπουργικής θητείας, είναι γρουσουζιά, να σου καεί το ρούτερ. Μαυρόγατα, παιδί μου. Ναι, αυτό επίτηδες. Καλύτερα περάσει κάτω από σκάλα. Ο Καρανίκας το έκανε. Ο Καρανίκας μαζί με τα τσιγάρα που άφησε εκεί μέρα. Τα τασάκια. Και τα τασάκια τα σκούπιστα να μυρίζει, χασίσια μύριζε ο τόπος. Προφανώς. Και βλέπω χθες τον συνάδελφό μας εδώ τον Μπογδάνο που κάνει μια ανάρτηση. Ναι, συγγνώμη. Αυτές οι λέξεις μαζί. Έκανε μια ανάρτηση. Συνάδελφό μας. Ναι, μα είναι συνάδελφός. Τι δουλειά κάνεις, αγάπη μου, γλυκιά. Αυτή που κάνει και ο συνάδελφος μια ώρα πριν. Δεν σε έχω δει με κουκούλα. Είμαστε συνάδελφοι. Ναι. Σταμάτα. Και βλέπω, κάνει μια ανάρτηση ο Μπογδάνος. Μαύρη μέρα σήμερα. Μαύρη μέρα που βάλανε στάση εργασίας η ΕΣΥΑ και καλά, δεν το συζητώ. Δεν μπορούσα να το βάλουμε χτις δύο. Αυτό είναι το θέμα μας. Τέλος πάντων. Και βάζει μια ανάρτηση και λέει: εγώ δεν ξέρω για τα ρούτερ, αλλά όταν είχα πάει πρώτη φορά στο Μαξίμου, βλέπω αυτό. Και βάζει κάτι κουρτίνες μαζεμένες. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Δηλαδή έχουμε τώρα να λένε οι νεοδημοκράτες ότι όταν ανέλαβαν τότε είχε στάχτες στα τασάκια. Ναι. Στάχτες στα τασάκια. Ρούτερ ότι δεν είχε ρούτερ και ήταν κάτι κουρτίνες μαζεμένες, μουχλιασμένες, δεν κατάλαβα. Κακώς είχαν γαριάσει, ήταν κάτι άσπρες, ναι. Αυτές και είχαν γαριάσει. Αυτό, δεν ξέρω. Αυτή είναι. Τις χτυπάει και ο ήλιος εκεί αυτό που άνοιξε. Αυτό είναι το επίπεδο των αρίστων, ότι παραλάβαμε. Δηλαδή και να το παραλάβεις, δεν το λες. Ναι, εντάξει, τι θα πω ως πρωθυπουργός, δεν είχε ρούτερ. Προτιμούμε, είδες τι ωραία που φτάνουμε στα παλιά, στον Καραμαλή που ήταν άρχοντες. Που έπαιρνε ο Άρης Πλουλιοτόπουλος στο Υπουργείο Παιδείας Κουρτίνες 20.000. Και τις άφηνε για τον επόμενο. Και τις άφηνε για την Διαμαντοπούλου που τις άλλαξε και πήγε άλλες 20.000. Αλλά άλλο αυτό. Παραδείγματος δεν μπορείς να βλέπεις κουρτίνες, ναι, προφανώς. Καταρχάς έχουν τη μυρωδιά του ανθρώπου που μένει μέσα. Δεν συγχαίνεσαι, δεν αηδιάζεις. Όχι, αλλάζεις και εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε θέμα, δεν είχαμε ρούτερ και αυτό απασχόλησε τη Βουλή χτες. Πέρασε στα πρακτικά ότι δεν βρήκε ρούτερ. Αυτό δεν αποσύρθηκε από τα πρακτικά. Όχι, μένουν όλα αυτά. Μόνο του Καραθανασόπουλου που είπε την μακακία. Όχι, και δεν ήθελε να αποσυρθεί ο Καραθανασόπουλος. Το είπε και δεύτερη φορά. Ο πρόεδρος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει, θέτει τα θέματα. Λίγο πριν πήγε το ρούτερ, είχε μιλήσει για το τι ακριβώς πολιτική. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Η μακακία όταν λέγεται χωρίς να ακουστεί η λέξη, δεν παραγράφεται. Όχι, γιατί την είπε ο Κυριάκος. Μόνο να τη χαρακτηρίσει. Μόνο να τη χαρακτηρίσει. Μα προφανώς. Ναι. Τα πρακτικά δεν πρέπει να λέγονται τέτοια. Έχουν περάσει άπειρες τροπολογίες, νύχτα, μέρα, νόμοι που ευνοούν κάποιους και κλείνουν και χαντακώνουν άλλους. Εντός μην ακούσει τη βρισιά όμως. Μην ακουστεί κακή λέξη. Ναι. Δεν πρέπει να ακούγεται κακή λέξη. Αυτή τη στιγμή έχει και κάτι πορείες κάτω στο κέντρο, με μέτρα βέβαια. Έχουν ένα ωραίο σύνθημα οι άνθρωποι του πολιτισμού, ΜΑΤ παντού, ΜΕΘ πουθενά. Ναι, ναι, ναι. Με ΜΑΤ τρία γράμματα, ΜΕΘ τρία γράμματα, ΜΑΤ από και ένα άλλο, δώστε λεφτά για την υγεία και όχι στην Αιτζίαν. Αυτά τα δύο συνθήματα παίζουν το πρωί, επειδή γίνονται τώρα και κάτι μοτοπορίες, βλέπουμε... Βέβαια. Συνεχίζεται η αυταπάτη που νομίζει κάποιος ότι δεν είναι ταξικός ο θάνατος και η ζωή. Είπες τώρα ταξικό, έτσι. Είπες ταξικό. Ναι, ναι. Άκου τι είπε ο Κυριάκος χθες. Ενοχλείστε κάθε φορά που ο δράκος της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, τον οποίον έχετε πολύ περίτεχνα φιλοτεχνήσει, αποδεικνύεται πολύ απλά ότι δεν υπάρχει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ενοχλείστε όταν αυτή η κυβέρνηση έρχεται και στηρίζει έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη και στρέφει το βλέμμα της στους πιο αδύναμους. Δεν φανταστήκατε ποτέ ότι θα μπορούσε να το κάνει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, και αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Δεν είναι μια ταξική παράταξη. Είναι μια παράταξη η οποία την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης την έχει εγγεγραμμένη και στην ιστορία της, αλλά και στα πεπραγμένα της. Έχει βαλθεί κάθε εβδομάδα. Τη μία να λέει ότι ήταν και στην αντίσταση στο βουνό, ήταν δεξί. Την άλλη στο Πολυτεχνείο ήταν δεξί. Και τώρα δεν είναι ταξική Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και χειροκροτάνουμε. Πραγματικά. Πού θα φτάσει αυτή η κατρακύλη. Ρούτερ τώρα. Πόσο ρούτερ. Λέει εδώ ένα. Το κατέστρεψε. Πες μας, λέει κιόλας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι έκανε αίτηση στην Κοσμοτέ για νέο ρούτερ και του είπαν πέντε εργάσιμες. Πιθανό. Και ξέρει σημαίνει πέντε εργάσιμες. Άσε με. Και ξέρει σημαίνει πάρε τηλέφωνο στην Κοσμοτέ να βγάλει άκρη. Να βγάλει γραμμή. Ωραία, και τι άλλε εταιρείε. Θα είχαν πλύνει όλε τι κουρτίνες μέχρι να πιάσει γραμμή στο μαξί μου. Το βάζει ανοιχτή ακρόαση και ξαραχνιάζει. Αυτό το καινούριο σύστημα που έχουν αυτέ οι εταιρείε που λέει πείτε μου τι θέλετε. Και είναι το ηχογραφημένο. Και δεν πιάνει καμία ηχογράφηση. Και τι να πει, που πρέπει να ξέρω εγώ ακριβώ. Βλάβει. Έχει πάθει, κράσαρε. Ταύτισε. Πώς να το πεις αυτό, έτσι τα λέμε. Θέλω να πληρωθώ στην ώρα μου. Π.χ. κάτι. Θέλω πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτό. Θέλω η Mamba LD. Παίρνεις την Κοσμοτέ για η Mamba LD. Δεν με νοιάζει. Μπορεί να θέλω κάτι εκείνη την ώρα. Πέρασε τόση ώρα που ξεχάστηκα. Το είχα βάλει στην ανοιχτή ακρόαση για άλλο πήρα. Και μετά, αφού περάσει όλους τους κόπελους και τα ερωτήματα και. Τη... Δεν μόνο η Κοσμοτέ, όλες. Και να σκεφτεί τι μπορεί. Να, ποια λέξη να βρεις για να περιγράψεις ακριβώς τι έχεις, γιατί είσαι εκεί με τα νεύρα σου, δεν πρέπει να είσαι και λογοτέχνης και να το κάνεις τίτλο εφημερίδας αυτό που έχεις πάθει. Σου λέει στο τέλος, γιατί δεν το λες από την αρχή, σου λέει σας συνδέω με εκπρόσωπο και δεν πιέτε να πιάσει εκπρόσωπο. Και εκεί αρχίζει το μαρτύριο για εκεί. Να πιάσεις τον εκπρόσωπο. Είστε στη σειρά το νούμερο 15. Κάποιοι έχουν σειρά, κάποιοι δεν έχουν. Και ακούσει μουσικούλες, την ναι. ίδια λούπα ξανά και ξανά και ξανά. Και αν είσαι τυχερός, το βάζεις ανοιχτή ακρόαση, κάνεις δουλειές. Κατά το εννοείται μεσημέρι βάζεις, σου απαντάει. Δεν θα χάσεις όλη τη μέρα σου. Όχι, ναι. Το μισάωρο είναι μέσα στο νερό. Δεν υπάρχει το μισάωρο που λέμε. Θέλω να πω ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι πολύ όταν είναι εξυπηρετική. Ευτυχώς την πουλήσαμε την Κοσμοτέ στους Γερμανούς και έγινε πιο εξυπηρετική. Όταν είναι να σε κάνουν συνδρομητή, μέλος, να σου πάρουν τα λεφτά αμέσως. Τεμενάδες. Επίσης, αν χρωστάς κανένα λογαριασμό. Καλά, ναι, έχει ναι, γίνει η φραγή νύχτα. Ναι, αμέσως και κατευθείαν. Μετά είναι να βγάλεις άκρη, περιμένεις με τις μέρες να λυθεί το θέμα σου. Εδώ λοιπόν δεν είναι ταξική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το ακούσαμε. Όπως ξέρουμε. Επίσης είπε κεντροδεξιά, καλά άκουσα. Καλά άκουσα. Πού βρήκε το κέντρο. Δεν ξέρω. Ναι. Έχει μείνει. Στην ταμπέλα. Επειδή λέγανε παλιά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένα μαγαζί, φεύγει κάποιος, μένει. Η ταμπέλα δεν αλλάζει. Ναι, δεν είναι και το brand. Αλλάζουν οι μέτοχοι, αλλά η ταμπέλα μένει ίδια. Χτες βράδυ, χτες απόγευμα λοιπόν, 6 ώρα, Είμαστε ολισθημένοι. Είχαμε μάθει τα στοιχεία. 200 τόσοι 252. Τα κρούσματα. 80 τόσοι νεκροί. 597 διασωληνωμένοι. Ρεκόρ. Περιμένεις να ακούσεις την ενημέρωση στις 6. Και βλέπω τον Κικίλια. Λέω. Ωραία αυτό ενημέρωση. Που βάζουν τον δεν Κικίλια. Δεν θα παίζουν τα slides. Δεν θα παίζουν οι διαφάνειες. Θα μας λέει για τα rebound που δεν πήρε. Ναι, και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι. Και ξεκινάει ο Κικίλιας να μας κάνει χτες παρουσίαση του ΕΟΔΗ. Θα σας κάνω, λέει, παρουσίαση του ΕΟΔΗ. Εδώ μας παρουσίασε το εμβόλιο που δεν έχει βγει. Πώς θα εμβολιαστούμε, αν θα μπει στη φλέβα την αριστερή του χεριού ή του δεξιού χεριού που βγάζει καλύτερο τι αίμα. Τι νόημα έχει να μάθουμε για τον ΕΟΔΗ τώρα. Τι νόημα έχει να βλέπουμε τον Κικίλια. Τι νόημα έχει να είναι υπουργό ο Κικίλιας. Αυτό το δεύτερο ισχύει. Ναι. Το πρώτο, αφού είναι υπουργό, δεν τον βλέπει. Και αρχίζει να κάνει παρουσίαση του ΕΟΔΗ. Εν μέσω μια πανδημία, την οποία ζούμε και βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη, είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια, είναι πάρα πολύ σημαντική η εγκυρότητα των στοιχείων και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε την προσπάθεια που κάνει ένα σημαντικό κομμάτι του Υπουργείου Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να υπηρετήσει τους συμπολίτες μας. Και να πάμε στην παρουσίαση που έχει να κάνει με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Πάμε. Και άρχισε πάλι διαφάνειες. Και άρχισε να μας λέει ποιος είναι ο πρόεδρος, το οργανόγραμμα, τι ακριβώς ασθένειες, γιατί φτιάξαμε τον ΕΟΔΗ, το παλιό και ελπνό. Και είχε νόημα όλο αυτό. Δηλαδή καίγεται ο κόσμος, δεν έχει οξυγόνο το νοσοκομείο Δράμας. Βγαίνουν οι γιατροί από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα έχουν φτύσει, δεν αντέχουν, έχουν κλατάρει. Σε όλη την Ελλάδα, ήρθανε μόνο στη Δράμα. Τρεις από τη Δράμα στην Αθήνα, οργάνωση. Με το ΣΕ 130. Προφανώς τους φέρνουν ενώ ότι για να έρθει στην Αθήνα πάει να πείτε όλα τα μέχρι τότε για να έρθει από Δράμα Αθήνα έχει 25 νοσοκομεία. Στο όλα δρόμο, γεμάτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο ναι, δρόμο. Και τα φέρνουν στην Αθήνα. Και βγαίνει και μας λέγε τον ΕΟΔΗ. Σοβαρό στοιχειοδό αν είσαι μέσα σου. Λες, αν στο είπε κάποιο να το κάνει, δεν θα το κάνουμε σήμερα, παιδιά. Θα το κάνουμε μια δεν άλλη είναι στιγμή. Ώρα. Ας δεν τελειώσει είναι ώρα. Όλο αυτό. Ναι. Και θα πούμε, παιδιά, αυτή ήταν αυτή. Ναι, ή όταν σταματήσει το lockdown, by the way, θα σταματήσει 7 του μήνα. Ένα προγράμμα και το Γεωργόπουλο μέσα, μωρέ, δεν είναι τώρα. Μαζί επέτειες. Το Αγίου Νικολάου. Το Αγίου Νικολάου, όλα αυτά μαζί. Οπότε, και βλέπαμε την παρουσίαση και άρχισε πάλι. Έριχνε διαφάνειες και έλεγε αυτό το πάμε. Ναι. Πάμε, στην επόμενη διαφάνεια, πάμε. Πόσο πίσω, αυτό είναι δεκαετία 80. Μόνο Κυμολία δεν τα έβγαλε και Πίνακα. Ναι, για να γράψει αυτό να ανατριχιάσουμε, που ήταν λίγο πιο μετά το, με το μαρκαδόρο στη λευκή οθόνη. Τη αριστερή. Όχι, ο Κυμολία. Οθόνη, λάθος. Τον πίνακα. Τον πίνακα ναι, ναι. Η Κυμολία αντικαταστάθηκε μετά. Όχι, απλά στα φροντιστήρια. Και η Κυμολία. Στο σχολείο είχε φορά. Κυμολία, ναι, αλλά στα φροντιστήρια ήταν πιο μπροστά. Τα φροντιστήρια, ναι, ναι. Το μαρκαδόρο και τη λευκή, το λευκό πίνακα. Αυτό τώρα το, έχει με τέτοιο. Το γυαλιστερό. Έχει που συνδέεται με το τάμπλετ. Και λένε όλοι πάμε. Όπως λέει ο Κικίλιας. Πάμε. Διαφάνεια. Πάμε. Slides. Με slides κάνει ενημέρωση. Πραγματικά. Και μας έδειχνε το οργανόγραμμα. Πεθαίνει κόσμος και βλέπαμε το οργανόγραμμα από τον υποτίθεται σοβαρό υπουργό. Τι είναι αυτή. Ποιος. Ζούνε σε έναν. Αυτό πώς προέκυψε τώρα. Είπα, υποτίθεται. Το σοβαρό. Υποτίθεται. Και το υποτίθεται. Ποιος το υπέθεσε. Εγώ το βάζω. Μια υπόθεση την κάνω. Έκανε υπόθεση ότι κυκλοφορεί. Για να είναι εκεί, πάει να πει ότι είναι σοβαρός. Λοιπόν, αυτά. Να θυμίσω σήμερα... κανένα δύο υπουργούς ακόμα. Άλλους 22 μήπως. Άλλους 22 που λες για να είναι εκεί. Δεν έχει τη σοβαρότητα του Γεραπετρίτη. Όχι. Που είπε ότι μεθ περισσότεροι θάνατοι. Όχι, δεν έχει αυτό. Γιατί... Αλλά δεν εννοούσε αυτό και όλη τη μέρα. Ήταν σε μια απολογία, δεν το είπα έτσι, αλλά εσείς το καταλάβατε και αυτό. Εμείς γιατί... ό,τι είπε. Ό,τι είπε ακριβώς. Δεν το αλλάξαμε καν. Εμείς που μοντάρουμε δεν κάναμε καμία απολύτως επέμβαση. Έτσι ακριβώς. Αυτές τις κρίσιμες ώρες. Εγώ σου λέω ότι το Βελόπουλο δεν τον παίζουν, ρε παιδί μου. Που έχει τα φάρμακα όλα, δεν τον θέλουν για την άλλη παράταξη. Γιατί δεν βάζουμε έναν ογιλέκο να περάσουν όλα. Ναι, δεν που έλεγε ότι πρόεδρο είναι Νέα Δημοκρατία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πού είναι εδώ η ανάπτυξη τώρα που χρειάζεται. Τα συμφέροντα, εδώ είναι τα συμφέροντα. Γιατί δεν το φοράμε να τελειώνουμε αεροδιακομιδές. Τι φάει έχει μετά το μεσημέρι, θα φάτε σπίτι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Όχι, είναι Thanksgiving σήμερα η μέρα. Α, τι τρώμε Thanksgiving. Γαλοπούλα. Γαλοπούλα με δαμάσκα. Είναι η μέρα των ευχαριστειών. Δεν ξέρουμε τι. Happy Thanksgiving τώρα, αγάπη μου, δεν μπορώ να σε φιλήσω κιόλα. Να το πω στον Κύρκο, πε το απέναντι. Happy Thanksgiving, Δημήτρη μου. Εσείς τι θα φάτε, γαλοπούλα και εσείς. Σας μαράθηκε η κολοκύθα ή βάλατε λάκ για να κρατήσει. Έτσι κάνουνε. Θέλει λάκ η κολοκύθα. Δεν κάνατε στο Halloween η κολοκύθα. Είστε τίποτα βλάχοι. Ναι. Ήρθα. Είμαστε λίγο βλάχοι. Δεν κάνετε μετά pumpkin soup. Όχι. Αυτό που βγήκε με την κολοκύθα να το φάτε. Τι κάνατε, λιρόπτα. Βλάχοι μέσα με την κολοκύθα γλυκιά. Ναι. Απλώνατε το φύλλο. Γι' αυτό είπαμε σήμερα και να ευχηθούμε την κολοκύθα. Στο Thanksgiving Γι' αυτό είπαμε να ευχηθούμε. Εμένα μου διατηρείται ακόμη η Halloween κολοκύθα μου. Α, μάλιστα. Βέβαια, έβαλα λακ. Θέλει για δυνατό κράτημα. Κρατιέται. Με στόχο τι? Να μας φτάσει το Thanksgiving. Α. Χθες απελευθέρωσε και ο Τραμπ μία γαλοπούλα και διάβαζε ένα προχθές. Το Τραμπ ποιος θα απελευθερώσει μέσα. Σύντομα. Ναι. Και διάβαζε ένα, κάποιος είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες ότι έχει τόσα νεύρα ο Τραμπ που θα τη σφάξει τη γαλοπούλα σε ζωντανή συνέντευξη. Θα δακώσει το λαρίκι και θα τη σφάξει. Δεν θα την απελευθερώσει. Τελικά την απελευθέρωσε, έγινε αυτό το σοου. Βγήκε κάτι ζωντανό από τα χέρια του Τραμπ. Βάλε διαφημίσεις. Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Εδώ είμαστε σε λίγο με την Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, δεν είναι της Παρασκευής ούτε της Τετάρτης. Όχι, ναι. Πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Χάνεις τα ημερολόγια. Είσαι μέσα στο σπίτι όλη μέρα, μέρα της Μαρμότας. Ναι, καλά. Σε αυτό πριν με τα ρούτερ, το επισημαίνει ένας ακροατής, του λέει ο Τσίπρας ένα ανέκδοτο με τρεις επιστολές. Ανέκδοτο. Ναι. Και ξεκινάει ο Κυριάκος πριν πήγε τα ρούτερ και λέει: εγώ δεν βρήκα τρεις επιστολές. Αυτό είναι ανέκδοτο. Προφανώς δεν βρήκε. Είχε αποφασίσει να πει για το ρούτερ. Είναι κατασκεύασμα αυτό όλο. Είχε άλλο αποφασίσει να πει ό,τι και να έλεγε. Και είπε μετά το ρούτερ. Που δεν το πιασε ούτε ο Τσίπρας να το πει αυτό. Θα μπορούσε να το πιάνει και να του λέγε ανέκδοτο, είπα. Δεν ήταν κάτι. Δεν θα βρίσκατε ποτέ αυτές τις τρεις επιστολές. Είναι σοβαρός. Τώρα που είναι σοβαρός ο Τσίπρας και δεν ασχολήθηκε με τα λεπτά αυτά χαζοθέματα. Είσαι μες στην πανδημία. Έχει την πανδημία, όλα αυτά τα νέα, οι ειδήσεις, οι μαύρες από όλο τον πλανήτη. Έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Επόμενο ή προηγούμενο πρωθυπουργό τον Τζίπρα. Εντάξει. Τελειώνει. Εντάξει, ναι, αλλά τα καλά ναι. Να τα αναγνωρίζουμε. Ποια από όλα. Αν έκανε καμιά γκάφα ο Τζίπρας, τώρα... αμέσως θα το έλεγες. Γιατί να πεις το παιδί σοβαρός, είναι αριστερός, δεν ασχολείται με τα ελαφριά. Με τι? Θέματα. Ανέκδοτο του λέγε. Ναι, δεν ασχολήθηκε με τις μικρότητες του Κυριάκου, τα ρούτερ. Ναι, εντάξει. Βέβαια, δεν χρωστάς καλό στην αριστερά. Όχι, σε αυτή την αριστερά δεν χρωστάω καλό. Πώς τον πετσόκοψες. Ναι, ναι, πάρα πολύ, τι να σου πω, εκεί με στρίμωξες. Σε αυτή την αριστερά και σε τέτοιες αριστερές, όχι. Ποτέ. Δεν θέλουμε να έχουμε ούτε σχέσεις, ούτε καλό ούτε κακό. Καμία απολύτως. Βέβαια, όταν συνυπογράφατε τις προάλλες στα κείμενα. Ήταν άλλο. Ήταν για να σώσουμε το αστικό του Σύνταγμα. Να τους θυμίσουμε ότι και παιδιά. Το κουκουέ στην υπηρεσία του αστικού Συντάγματος. Τι να κάνεις. Αφού. Της αστικής δημοκρατίας. Πού φτάσαμε. Είναι χάρβαλη. Δεν τρέπεσαι. Είναι δικαίωμα. Δικαίωμα κοινωνικό είναι. Και συνταγματικό και κοινωνικό. Να μπορείς να μιλάς. Σε αυτά που σου κάνουν, να δείχνει ότι είσαι εδώ και το έδειξε και το έκανε και με αυτή την κίνηση. Υπάρχουν και τακτικές. Υπάρχουν και λιγμοί. Όταν ήταν να συνεργαστείτε, δεν συνεργαζόσατε να πάρετε την υπουργεία. Ευτυχώς. Να είχε σωθεί η τιμή της αριστεράς. Έτσι θα σωζόταν η τιμή της αριστεράς. Τώρα σώθηκε η τιμή της αριστεράς. Άστο. Λοιπόν. Θα βγει το εμβόλιο. Ο Κικίλιας το έχει παραγγείλει. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι θα το κάναμε το ρόλο του εμβόλιο. Αργεί λίγο, δεν έχει σημασία. Καλή, θα το φέρει ο Τάρανδος τα Χριστούγεννα. Τώρα έρχεται. Στα δώρα μέσα θα είναι. Δεν ξέρουμε όμως τι εμβόλια θα είναι αυτά. Πρέπει να τα πούμε και πρέπει να περάσουν από την Επιτροπή της Εκκλησίας. Α, για να... Θα το δοκιμάσουν μήπως κιόλας πρώτα. Όχι, όχι. Όπως κάνουν τις ειδικές αγωγές οι αρχιερείς. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα από αυτό. Όπως είπε ο αγαπημένος Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο. Α, πες το, τι είπε, για τον Αστερίξ, θα έρθει το καζάνι. Θα βουτήξουμε όλοι μέσα στο καζάνι με το εμβόλιο. Όχι, όχι. Λέει, τώρα κάνει μια παραχώρηση. Να έρθει το εμβόλιο, αλλά θα το εξετάσει η Επιτροπή της Εκκλησίας. Έχω στείλει ένα μήνυμα στο δικό μας μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να δημιουργήσουμε ως ιεραρχία μια επιστημονική ομάδα ιατρών, επιδημιολόγων, γενετιστών. Μάλιστα. Οι οποίοι θα μας νομοδοτήσουν για όποια εμβόλια φέρουν τα διάφορα πολυθρύλιτα και πολυθρύνητα ιδρύματα παγκόσμια για να μας ενημερώσουν, να γνωμοδοτήσουν και τότε εμείς ως μια παράλληλη πνευματική οντότητα που είναι η Εκκλησία εδώ και χιλιάδες χρόνια να πει στον λαό ποιον είναι το ασφαλές και ποιο δεν είναι ασφαλές εμβόλιο. Δηλαδή υπάρχει επιστήμη, ναι. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να έχεις και σφραγίδα από την Εκκλησία. Ποιο είναι το ασφαλές και ποιο δεν είναι. Πώς θα το δοκιμάσεις, θα το βάλει ας πούμε στα ούλα όπως βάζουν τα ναρκωτικά οι μπάτσοι. Να δει είναι θα καλό κάνουν, αυτό, προφανώς. Να το μουδιάζει. Θα το κάνουν, ξέρω εγώ. Οι ιερείς. Τι να σου πω, θα το λέει ο Μητροπολίτης. Αν τα αγιάσουν, μήπως το κάνουν σαν τα ψάρια. Σαν τα, να ναι, το πολλαπλασιάσουν, να φτάσει για άλλη την μπορεί ανθρωπότητα. Μπορεί να βγάλουν το υγρό που είναι το εμβόλιο και να βάλουν αγιασμό μέσα, που έλεγε και ο Ρώσιος. Τι να σου πω, εδώ κατετέθη μια σοβαρή πρόταση από Μητροπολίτη. Από ένα παράλληλο οργανισμό με την επιστήμη που είμαστε λέει χιλιάδες χρόνια να το ελέγξουμε κι εμείς Για να αποφασίσουμε και να πούμε στους πιστούς. Το φάρμακο βγαίνει μόνο σε ενέση μορφή, βγαίνει σε υπόθετο αν το θέλει κάποιος. Όχι, το εμβόλιο υπάρχουν είναι και μερακλείδες. Κάποιος μπορεί να το θέλει υπόθετο, όχι. Να μέχρι πιάσει καλύτερα. Όχι, η εξέλιξη της επιστήμης είναι εμβόλιο μέχρι στιγμής. Ωραία, παιδάκι. Έτσι θα γίνει, θα το εγκρίνει η Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ναι. Και φαντάζομαι θα μας πούνε και εμάς να ξέρουμε για να βοηθηθεί η έγκριση, λέω. Ναι, κατάλαβα. Έχει αγνά κίνητρα, σε κατάλαβα. Δεν θα έχεις τώρα άλλα κίνητρα. Όχι. Να σου πω όμως το εμβόλιο, αυτή είναι η άποψη του Μητροπολίτη κάτω στην Κύπρο, Μόρφου. Το εμβόλιο δεν είναι καλό. Έχουμε άλλα στοιχεία. Στη Βουλή. Ο τέτοιος μίλησε, πώς το λένε, ο βουλευτής που το ζήταγε. Πώς το λένε, ο Κυρανάκης? Όχι, ο Κυρανάκης δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Φαντάζομαι είναι σε επικοινωνία με τις τρεις μεγάλες εταιρείες. Με τρεις εταιρείες. Τη Moderna, τη Pfizer και την AstraZeneca. Ναι. Ναι, νομίζω μιλάει με αυτές ο Κυρανάκης. Ποια πιστεύει ότι είναι καλή, τι προτείνει ο Κυρανάκης? Δεν μιλάει. Τι συγγύη χθίωση. Ένα να πούν τα κανάλια. Την κρίσιμη στιγμή. Να βγουν να μας πούν, να μας διαφωτίσει. Ή ο Μόρφου ή ο Κυρανάκης, πρέπει κάποιος να μας πει. Ένας ειδικός, κάτι. Ένας άλλος όμως που είναι, τα ψάχνει αυτά και ξέρνει, ειδικός, είναι επιστήμονας. Θα ακούσεις τώρα. Όχι, μωρή. Μιλάω για επιστήμονα. Μιλάω για επιστήμονα. Θα ακούσεις τώρα, λέει κάτι για το εμβόλιο και επικαλείται και 37 επιχείρηματα. Αν είσαι βλαμμένος επειδή διαφωνείς με επιχειρήματα, τότε είσαι πολλαπλάσια βλαμμένος αν επιχειρείς να επιβάλεις κάτι χωρίς να έχεις τα εχέγγυα για να το αποδείξεις ότι δεν έχει παρενέργειες. Γιατί έχει παρενέργειες. Και το λένε όλοι. Το είπε και ο Bill Gates. Και το λένε όλοι. Το είπε και ο Bill Gates. Άμα το πω Bill Gates. Ξέρει, φτιάχνει κομπιούτερ ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Υποθέτω ο Βελόπουλος. Ρούτερ φτιάχνει ο Bill Gates. Θα φτιάξει, τι διάλογο θα έχει ένα. Να φέρουμε ένα ρούτερ. Υποθέτω ο Βελόπουλος θα έχει χειρόγραφες επιστολές του Bill Gates που λένε το εμβόλιο δεν είναι καλό. Προφανώς. Τι μιλάει έτσι, στη Βουλή τα από αυτά. Τι έγινε τώρα με τον Μαραντόνα. Πήρε χειρόγραφο, το χέρι επεστράφηκε. Δεν ξέρω. Ήρθε το χέρι πίσω, over. Επειδή έχει επαφές με τον άλλο κόσμο, γι' αυτό λέει. Δεν μιλάει ο τέτοιος συνεχώς, ο Βελόπουλος. Ο Bill Gates, όπως λέει ο Βελόπουλος, λέει ότι το εμβόλιο δεν είναι καλό. Έχει παρενέργειες. Το έχει κάνει ο Bill Gates το εμβόλιο και ξέρει. Δεν θα το έχει κάνει ο Bill Gates. Δεν πρέπει οι σημαντικοί άνθρωποι του τόπου. Μα μέσα στο εμβόλιο δεν ήταν τα τσιπάκια του Bill Gates. Τι λέει ότι ο Bill Gates έχει παρενέργειες. Όπα, το τσιπάκι δεν ήταν στη μάσκα. Στο εμβόλιο ήταν τελικά. Πώς φοράει ο τσιπάκι στο εμβόλιο? Σε υγρή μορφή. Ρε, μήπως είναι υπόθετο τελικά? Πώς θα μπει το τσιπάκι? Να το βάλουμε σε υπόθετο, θα πονέσει αλλιώς. Σε υγρή μορφή. Φάρε. Είναι, μπαίνει. Μπαίνει το τσιπάκι, τι το είναι. Τσιπάκι. Χλαπάτσα. Το τσιπάκι, ναι. Το έχουν, είναι και ο Bill Gates θα έχει φτιάξει. Γιατί δεν βάζουμε τώρα το τραγούδι της Ιεροσύνης πάλι το τσιπάκι? Του Καλογέρων. Ναι. Κράταγε την πίστη ψηλά στα μεγάλα ιδανικά. Με τη η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία. Ναι. Με φωνή. Κράταγε την πίστη ψηλά. Τα θυμάσαι, βλέπω. Αγωνία! Ναι, δεν είναι και δύσκολο. Αυτό είναι Βοσκόπουλος. Και το όλο ήταν. Ήταν Παπαρόφη. Βελόπουλος. Και επικαλείται στη Βουλή ο Βελόπουλος τον Bill Gates για να μας αποδείξει ότι. Ο καθένας τις γνωριμίες του, κουκλίτσα. Sorry, εντάξει, ναι, ναι. Εσείς θέλετε τον Σταλίν. Εμείς έχουμε Bill Gates. Μη μου θυμίζει, Άδωνη. Αυτό που ο Στάλιν γεννήθηκε πριν 150 χρόνια και πέθανε πριν 70 χρόνια και τον συζητάμε ακόμη και απασχολεί ακόμη, πέφτει στα επιχειρήματα, κάπως να το δουν όλοι αυτοί. Τι να κάνουν, έχουν να προχωρήσει η ζωή, θέλω να πω. Έχουν ένα ακροατήριο συγκεκριμένο όμως. Που, μόνο που έχει μπακλαβά Στάλιν στον εγκέφαλο, δεν καταλαβαίνει. Θα τον φάνε. Τον μπακλαβά. Τώρα που θα μπει και το εμβόλιο, σιρόπι, να λειτουργήσει ο σιρόπι, να γίνει σιρόπι. Έτσι. Ο Βελόπουλος λοιπόν, να μείνουμε λίγο, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, δεν μιλάει έτσι. Όλα αυτά που λέμε τον Bill Gates δεν τα λέει έτσι. Όλα αυτά που έχει πουλήσει τα εντερικά, τα βυζαντινά, τα ποια ήταν τα άλλα, τα τελοπονικά και όλα αυτά. Υπάρχει επιτροπή στο κόμμα. Κύριε Κοντάει, τι πιστεύετε, στο κόμμα δεν έχουμε γιατρούς? Η κυρία Θανασίου γιατρός είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι πιστεύεις, τι μιλάω μόνος μου? Τόσο αφελής είμαι? Όχι. Ψηφοφορία. Ψηφίστε τώρα. Είναι ο Βελόπουλος τόσο αφελής? Ένα ερώτημα. Δεύτερον, όχι, δεν είναι μιλάει αφελής. Μόνος του. Δεν είναι αφελής. Προφανώς είναι δόλιος. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό ότι υπάρχουν γιατροί στο συγκεκριμένο κόμμα, το λέει συνεχώς, τώρα ανέφερε και βουλευτή. Τι του λένε για τα σκευάσματα που πουλάει αυτοί οι γιατροί? Πού τελειώσαν αυτοί οι γιατροί? Πού πήραν το πτήριο, τη Ρουμανία, του Τσαουσέσκου? Δεν ξέρω. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα κομμουνιστικά. Στα υπόλοιπα. Ναι. Που και ο Τσαουσέσκου τι κομμουνιστής ήταν τώρα με τα παλάτια, μην μιλήσω. Σας πείραξε ο Πάπας. Άλλα τα. Πού λέγαμε για τους Τρούμπους χρυσούς. Γιαούρτι, μυαλό γιαούρτι. Όλα μαζί. Ελισάβετ στην Αγγλία. Το κράουν, όλα αυτά. Το κράουν. Όλα... Πότε θα βγουν οι επόμενοι δύο κύκλοι, τέλειωσε ο τέταρτος. Τον είδαμε. Ξεκίνησα να βλέπω, εγώ δεν τον έχω δει. Ξεκίνησα να βλέπω δύο επεισόδια. Κάνουμε μια παύση εδώ από τον Βελόπουλο που μου λέει για το στέμα. Γιατί εμείς έχουμε ρούτερ. Το σύριαλ έχουμε δικό μας ρούτερ. Δεν είχαμε Τσίπρα στο σπίτι μας, γι' αυτό έχουμε ρούτερ. Ναι, ναι, ναι. Αν είχαμε Τσίπρα σπίτι μας, έχει μαζέψει τα ρούτερ στο σπίτι του. Είναι τυχαίο που το τσιπάκι μοιάζει με Τσίπρα, τσιπράκι. Δεν βγαίνει. Το αποσύρω, το αποσύρω. Είναι πέμπτη δικαιούμαι, αλλά το αποσύρω. Τέλος πάντων. Και το φτηνό στο τσιπ, όλα αυτά είναι τυχαίο. Τώρα, η φθήνια τη συγκεκριμένη αριστερά. Είδα τα δύο πρώτα επεισόδια από το στέμα. Βεβαίως. Του τέταρτου κύκλου. Στο Netflix η σειρά με την Ελισάβετ. Που γίνεται πρώτη στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι. Τώρα καραντίνα. Το ξέρουν όλοι, έχουν όλοι Netflix. Ωραία. Δεν θα κάνουμε spoiler και τέτοια. Στο Μαξίμο δεν βλέπουν Netflix. Μόνο Κυριάκο στο κολοκίνητο που βλέπει τα ξύλια. Και στο δεύτερο επεισόδιο δείχνει πως η Θάτσερ πηγαίνει σε μια από τις επαύλεις που έχει βασιλική οικογένεια στη Σκωτία. Ναι. Και για να περάσουν ένα διήμερο εκεί. Ναι, παιδί μου, ναι, και είναι πραγματικό γεγονός. Όταν είχε πρωτονεύει η Θάτσερ. Ναι, ναι, είναι πραγματικό γεγονός. Και είναι η βασιλική οικογένεια όλοι μαζί εκεί. Και πώς περνάει η μέρα τους. Το δείχνει πολύ παραστατικά. Πώς να περνάει. Έχει μπει ένα ελάφι. Έχει τραυματίσει ένας άλλος από ένα γειτενικό κτήμα. Ένα ελάφι. Και έχουν βάλει ένα στοίχημα. Επειδή σε ένα τοίχο τρώνε και είναι μια κεφαλή ελαφιού, να προσθέσουν και ένα δεύτερο ελάφι. Ναι. Και προσπαθούν να βρουν το χτυπημένο ελάφι για να το αποτελειώσουν, να το σκοτώσουν στο κυνήγι και καλά. Για να πάρουν το κεφάλι του, να το βάλουν εκεί να τρώνε και να βλέπουν τα ελάφια. Και όλη τη μέρα, όλη η οικογένεια, καμιά δεκαπενταριά μέλη, στείλουν καρτέρι για το ελάφι. Έτσι ντύνονται αναλόγως, βάζουν για τις λάσπες, παίρνουν τα αυτοκίνητα, πάνε και στείλουν καρτέρι. Και καλούν και τη Θάτσερ να πάει να περιμένουν. Μήπως είχε καμιά αρρώστια, για μια πανούκλα και ήταν καραντίνα κι αυτή τότε. Δεν είχαν τι να κάνουνε. Πόσο βαρετή ζωή. Και δείχνει βέβαια εσύ στην καραντίνα τι κάνεις τώρα, μα βαριέσαι όλη μέρα. Καρτέρια, ελάφι δεν στείνω πάντα. Ελάφι δεν έχεις, κάτι άλλο. Καρτέρι για κάτι δεν στείνω. Δηλαδή, πώς περνάει η μέρα σου. Να στήσω καρτέρι, να περιμένω να περάσει κάτι. Βαρετή καραντίνα που ζείτε εσύ. Ωραία, ναι. Και είναι η Θάτσερ που τη δείχνει στο. Δεν ξέρουν να ζουν στην Λιούπολη, δεν ξέρουν να ζουν. Δεν έχουμε και ελάφια εκτός των άλλων. Τι δεν έχετε ελάφια, πήγε πάνω στο γονί μου. Τον Ημίτο στην Λιούπολη κάτι δεν έχουμε. Ναι, τον έχετε ανέβει τον Ημίτο στην Λιούπολη. Τον οποίο ανοίγει το στόμα. Λοιπόν, εξωγήινους έχουμε εμείς. Εξωγήινους. Και είναι η Θάτσερ που την ξέρουμε το ρόλο της, την πολιτική της διαδρομή και. Πολύ πιο σοβαρή από τη βασιλική οικογένεια και λέει: εγώ δεν θα χάσω το χρόνο μου με αυτές τις βλακίες. Φεύγει, σηκώνεται και φεύγει, γιατί είχε να κάνει να εφαρμόσει την νεοφιλελεύθερη πολιτική της που βιαζόταν κτλ. Είχε μια ανεργία να θεριέψει και η γυναίκα. Δείχνει τόσο παραστατικά στο δεύτερο επεισόδιο, και έχω σταματήσει, πόσο χαζοβροντάνε, για να μην πω άλλη λέξη, η βασιλική οικογένεια. Θα κάνω ένα σχόλιο. Και μένουν σε μια, μισό λεπτό, μένουν σε μια έπαυλη που μένουν από πάνω, ντύνονται με τα καλά τους, κατεβαίνουν κάτω να φάνε. Τα καλά τους όμως, δηλαδή με υπηρετικό προσωπικό, μετά ξαναπάνε πάνω και τα λοιπά. Θα κάνω, έτσι θα με την πιτζάμα θα κατέβουν. Την νυχτικιά που φοράει ο Κάρολος θα κατέβει κάτω να φάει. Εσύ ντύνεσαι για να πάω να φάσει την τραπεζάκια. Δεν θα πάω με την νυχτικιά να πηγαίνουν τα μαλαπέρδια από κάτω έτσι, κομάντο. Θα βάλω κάτι. Λοιπόν. Τι τα παίρνουν τα σμόκινγκ για τις δεξιώσεις επίσημες. Θα κάνω ένα spoiler έτσι για να στο χαλάσω. Το σκοτώνε το ελάφι στο επόμενο επεισόδιο. Όχι, στο δεύτερο το σκοτώνε. Α, το είδε και αυτό. Ναι, ναι, στο δεύτερο το σκοτώνε. Η Νταϊάννα το βρίσκει το σκοτώνε. Η Νταϊάννα. Καλά το βρίσκει η Νταϊάννα. Εκεί ένας, ο πατέρας, ο δικός μας, ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος, ο Έλληνας. Έλληνας σκότωσε Έλληνες. Έλληνας σκότωσε ελάφι. Εμείς σκοτώσαμε το ελάφι εκείνο. Και η Νταϊάννα. Ωραία περνάνε. Η πατρίδα δεν νικέται. Όχι. Η εκκλησία δεν ξεχνιέται. Το πέω. Κάτω από κάθε πέτρα υπάρχει ένας Έλληνας. Έτσι, που θα σκοτώσει το ελάφι την κρίσιμη στιγμή. Αυτό, με τη βοήθεια του. Για μένα ήταν αγριό έλαφο. Εκεί τελειώνει το δεύτερο επεισόδιο, τη σκότωσε το ελάφι. Οπότε με αυτά και με αυτά, τάρανδος βέβαια ήταν, δεν ήταν ελάφι. Ναι, ρε, παιδί, τάρανδος, με αυτά και με αυτά, μην περιμένετε φέτος τα Χριστούγεννα, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ο τάρανδος δεν θα έρθει. Το σκοτώσανε στο στέμα. Ό,τι είδατε από τάρανδο φέτος, το είδαμε εκεί πέρα. Τέλος. Ούτε δώρα ούτε τίποτα. Πάλε διαφημίσεις τώρα, μην βάλεις τίποτα άλλο, πάμε σε διαφημίσεις. Η ημέρα έχει και κάποιες υπενθυμίσεις, δύο δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικές. Η μία έχει να κάνει εδώ με την Ελλάδα, στο μονοδένδρι του νομού Λακωνίας, έξω από τη Σπάρτη. Το 1943 οι Ναζί εκτέλεσαν 118 κατοίκους του χωριού. Κάτι θα τους έκαναν. Ναι, ο Ελλάς είχε... Ανέπνια ελεύθερη, τι κάναν. Ναι, ναι, ο Ελλάς είχε κάνει πριν κάποιες μέρες, τους είχαν συλλάβει. Ήταν όλοι οι μέλη του, οι περισσότεροι του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας γιατρός, ο Χρήστος Καρβούνης. Είχε σπουδάσει στη Γερμανία αυτός και του ζήτησαν οι Γερμανοί πριν τον πάνε στην εκτέλεση να τον απαλλάξουν. Κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει με τον Χαϊδάρη και τον Σουκατζίδη. Ναι. Και είπε ο Καρβούνης, όχι, δεν το θέλω αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους εκτελεσμένους ήταν και τα τέσσερα αγόρια μιας οικογένειας. Mm. Της οικογένειας Τζιβανόπουλου. Διαβάζουμε από το ημερολόγιο της Ιωάννας Τσάτσου που είχε γράψει. Λέει χτες το πρωί στο μονοδέδρι του φάκησαν 118, τέσσερα παιδιά του Τζιβανόπουλου και το γιατρό Καρβούνη. Κάθε σπίτι και ένας νεκρός. Οι Γερμανοί την τελευταία στιγμή σεβάστηκαν το εξαιρετικό επιστήμονα και του έδωσαν χάρη. Ο Καρβούνης παρακάλεσε να δοθεί η δική του χάρη σε έναν από τους τέσσερις Τζιβανόπουλους. Για από τα παιδιά που ήταν 18, 20, 16, 18, 20 και 23 χρόνων. Για να σωθεί ένα γόρι από την οικογένεια. Να μείνει ένας, ναι. Και ζήτησε ο Καρβούνης, είπε να μην κλάψει η μάνα τέσσερις γιους μαζί. Αυτό ήταν το αίτημα. Δεν το δέχτηκε αυτό ο Καρβούνης. Δεν το δέχτηκαν οι Γερμανοί και άρα ο Καρβούνης δεν δέχτηκε. Λέει θα εκτελεστώ κι εγώ μαζί. Και τότε ξεσπάει ο γιατρός και όπως τα γράφει η Ιωάννα Τσάτσου, τους λέει ο γιατρός προς τους Γερμανούς: είστε ένας λαός βάρβαρος σε τέλεια γερμανικά. Τους τα είπε γιατί ήξερε πολύ καλά. Ντρέπομαι που σπατάλησα 8 χρόνια στον τόπο σας, 8 χρόνια πεταμένα χαμένα. Γυρίζει με τον υποκόπανο, του χτυπάει το χέρι. Του το σπάει το χέρι και μετά όταν τους ανέσυραν τις ορούς το χέρι του Καρβούνη ήταν σπασμένο, το μπράτσο του. Μια ιστορία είναι αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα, ναι, για το τι ακριβώς συνέβη. Σαν σήμερα επίσης οι Ναζί στη Βαρσοβία αρχίζουν να χτίζουν τον γκέτο μέσα στην πόλη. Τότε χώριζαν τις γειτονιές των Εβραίων, μαζέψαν όλους τους Εβραίους εκεί, 400.000 Εβραίους στη Βαρσοβία. Όχι έναν και δύο, 400.000 Εβραίους, μέσα σε 2 χρόνια 90.000 είχαν πεθάνει από ασθένειες. Ο τύφος θέριζε, ναι. Γιατί μένανε 7 άτομα αναδωμάτιο σε 3,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έμεναν 400.000 άνθρωποι. Προχωρούσε με επιτυχία η γενοκτονία. Προχωρούσε εκεί, 300.000 από αυτούς τους πήγανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και μετά το 43, όσοι είχαν μείνει εκεί, έκαναν την περίφημη εξέγερση. Υπάρχουν όλα αυτά και σε πολύ ωραίες ταινίες μπορείτε να τα βρείτε. Και βεβαίως είναι ιστορικά πια ντοκουμέντα. Τους εξόντουσαν όλους. 13.000 στην εκτέλεση, 13.000 σε αυτή την εξέγερση τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. 6.000 από αυτούς κάηκαν ζωντανοί γιατί έβαλαν φωτιά και το έκαψαν το γκέτο. Ένα μεγάλο κομμάτι της Βαρσοβίας δηλαδή. Αυτά έχει η μέρα σήμερα, να τα θυμόμαστε. Γι' αυτό βάλαμε και το άσμα από κάτω σχετικό. Με αυτό σας αφήνουμε. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Για χαρά.